lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Och det är en god morgon som tillönskas alla er lyssnare där ute i Radioland. Vi myser tillsammans. Nu när klockan har hunnit passera någon minut efter nio så ska vi tillsammans ta varandra under armarna och i armhålorna liksom, fast utan att kittla. Så ska vi lyfta upp varandra till oanade höjder skulle jag vilja säga. Jag heter Jonas Slättung och det är med ett sant nöje att presentera dagens helgmorgon. Som faktiskt inleds med en liten kort man, nämligen Glenn Danzig. Yeah. to Pirate Rock. Devil, Mötley Crüe, från platta med samma namn. 1983 var året, det är himla länge sedan nu. Snart är det faktiskt 40 år sedan, men det är inte riktigt 40 år sedan ännu. Det är 38 år sedan, vilket gör att det är 2 år ifrån att vara 40 år sedan. Åh, oh, vad är roligt. Jag är så rolig, förstår ni. Det är därför jag sitter och skrattar här. Jag sitter och killar mig själv i armhålorna så att jag framkallar skrattkramper hos mig själv. Innan Mötley Crüe's Shout at the Devil så var det She Rides med Danzig. Då har vi ju fått liksom lite klassisk hårdrock att inleda med här, och nu ska vi väl ta oss då lite grann kanske till någon form av vad ska vi kalla det för, skatepunk, amerikansk indiepunk där, i form av deras kanske största förkämpar, åtminstone innan Green Day kom in på scenen, nämligen jag pratar om The Offspring. Det här är Self Esteem. All the things I

mjuk biltvätt. Nu även i Kungälv. Inom kort slår Tonys restaurang upp portarna i Kungälv och det ska vi såklart fira. Det gör vi genom att låta ut 10 stycken stamgästkort med grymma rabatter och erbjudanden. Gå in på vår Instagram och Facebook för att delta i tävlingen. Vi ses snart! Tonys restaurang i Kungälv. And now back to music on Pirate Rock. Say we never try. inte G. Jag läste på fel rad här, förstår ni. Där står det vad skivan, albumet som den här låten var med på heter. Och den skivan heter Goat's Head Soup. Det är en väldigt bra Rolling Stones-skiva faktiskt, tycker jag. 73 kom den, om ni är intresserade av sånt. Men det var Rolling Stones naturligtvis med Angel. Angel! Om man ska uttala som Mick Jagger sjunger i vissa delar där. Det här är Helgmorgon, din aktersnurra i utombordsvärlden. Där vi, ja, vi hjälper varandra skulle jag säga. Jag är inte helt fullvaken heller, så att jag behöver lite hjälp också. Men vi pushar varandra i detta ärende. Rolling Stones, jag kom fram under tidigt 60-tal där. Och det gjorde även nästa gäng som kom från Liverpool. I told you about strawberry peel. You know the place where nothing is real. Well, here's another place you can go. You are listening to Pirate Rock. I've seen the yellow lights go down the Mississippi. I've seen the bridges of the world and they're for real. I've had a red light on the wrist without me even getting kissed. It still seems so unreal. I've seen the morning in the mountains of Alaska. låten Far Far Away som finns med på en skiva som heter Slade in Flame, som är en väldigt fin skiva som kom 1974. Slade är ett sånt där band som jag upptäckte när jag var tonåring, då genom deras 80-tals återkomstplatta The Amazing Kamikaze Syndrome, som innehåller de här två hitsen Run Run Away och vad heter det? My Oh My, bland andra låtar. En fin skiva, men den är ju deras 80-talsproduktion. Det här är ju liksom mer klassiska Slade, här. Ja, ett band som jag som säger då har liksom grävt mig tillbaka i tiden och lärt mig att älska och tycka om. Innan det var det The Beatles med Glass Onion. Och nu, mina vänner, så är det dags för lite väderprognos. Och nu har ni väntat länge, så nu har ni varit duktiga. Nu ska ni få vädret. Det är så att det är en inte superkall, men lite lätt kall dag, lördag. Temperaturen pendlar mellan minus 2-3 till minus 6-7 beroende på var du någonstans du befinner dig. I storstadsområdena är det ju varmare, som vi vet. Och det ska bli strålande sol, så vet jag kan se, åtminstone inte mulet utan soligt. Så att, och inte ska det blåsa speciellt mycket heller. Så att är det så att du vill befinna dig utomhus och göra utomhusaktiviteter, så är det ju en väldigt bra dag för detta just idag. Det var vädret i Pirate Rock idag, i helgmorgon, där vi nu går vidare i musikprogrammet. Lions står på tur här och de låter så här. You let Seven. But I'm dancing in the moonlight. It's got me in its spotlight. 95,4 och 90,7. Oh kingdom of madness, you got me undone. Oh kingdom of pirate rock. I've been looking for someone Somebody heter låten, Reckless heter skivan om du är intresserad av det. Den kom 1984. Bryan Adams heter artisten och han är ju ganska känd ändå får man säga. En man som har levererat en hel del hits genom åren. Lions var det innan, det är inte kanske lika kända men ett bra band ändå. Gimme Riot heter den låten, jag tycker den är jättebra faktiskt. Och jag kan rekommendera er att lyssna lite mer på Lions om ni tyckte om den. Det här är Helmorgon, ett program där vi... Förutom att vi spelar nya låtar, också spelar ganska mycket gamla låtar. Eftersom man gillar lite grann det här igenkänningsfaktorn. Man gillar också soundet, eller man och man. Jag gillar det i alla fall. Och vi ska nu spela en låt som kom 1976. En låt, och den här storyn har man ju dratt några gånger nu. Men det är ändå den tål att upprepas för att den är ganska fin tycker jag. Om ni känner till bandet Kiss så vet ni att Kiss kanske mest är kända för sin 70-tals och numera också då igen image där de har smink. De gjorde också väldigt mycket bra musik som tur är för annars hade det varit lite tråkigt. Och i bandet så var de två stora och är de två stora låtskrivarna och bandledaren är ju Paul Stanley, han med stjärnan på ena ögat, Starchild kallas han, och The Demon, Gene Simmons, han med långa tungan, ni vet, basisten där, gitarrist och basist respektive. De har ju lett bandet genom alla år och är också de som skriver flest låtar. Sen hade vi gitarristen Ace Frehley, Space Ace, rymdmannen där, som numera sedan länge är ersatt av Tommy Thayer, som delvis då har snott hans makeup och hans kostymer. Men Ace Frehley skrev också ganska mycket låtar och sjöng sina låtar, åtminstone från Love Gun-skivan och framåt, det vill säga från 77 och framåt. Trummisen, originaltrummisen i Kiss, han heter Peter Criss och han... var sminkad som en katt. Och hans sminkning har ju nu då tagits över av trummisen Eric Singer. Men original Catman, Peter Criss, han är en liten udda fågel i Kiss-sammanhang. För han var inte riktigt en superhård och tung trummis, vilket en hårdrocksgrupp ju oftast kan tyckas behöva. Utan han kom från liksom lite swing, lite blues, lite, nästan lite jazz... sidan av spektrat kom han ifrån och lite poppig sådär nästan och han, men han passade väldigt bra in, det gjorde ju någonting, kemin i bandet när Kiss började blev ju väldigt speciell av just de här fyra medlemmarna. Så att, och han sjöng också, inte bara sina låtar utan även låtar som de andra i bandet gav till honom att sjunga. Men när år 1976 stod för dörren, då hade Kiss precis slått igenom med sin skiva Alive, deras första live-skiva. De hade gjort 3 studioalbum och så gjorde de en live-skiva och den blev en jättesuccé. Så nu skulle man då på något sätt man skulle spinna vidare på framgången. Så man tog in en demonproducent som hette Bob Ezrin och lät honom köra sitt race helt enkelt. Och skivan som Bob Ezrin gjorde ihop med Kiss, den första, för han har gjort flera stycken. Det blev skivan Destroyer, som är den mest framgångsrika Kiss-skivan i bandets historia faktiskt, av alla studioplattorna. Så att, men sen råder det delade meningar i bandet då, huruvida det var en bra grej att Bob Ezrin fick så mycket att säga till om, att han producerade så väldigt mycket och tog in andra musiker och så vidare. För att redan på nästa skiva som heter Rock'n'Roll Over så är det ju, där har Kiss liksom skruvat tillbaka, där är det bara dem i studion och det är bara liksom i princip mick på förstärkarna och nu 21 och 3, nu kör vi. Men Destroyer är väldigt välproducerad skiva och nu ska jag komma till det som jag ska berätta egentligen, det vill säga där fick Peter Criss nämligen med en låt som inte riktigt lät som något annat som de andra i bandet gjorde. Det var en ganska lugn låt som från början handlade om hans tjej Becky. Så den hette Beck, men det ändrades till Beth. Och det lades på en massa stråkar. Och man tyckte väl kanske inte i Kiss att det här var... De andra medlemmarna tycker ju inte att det här var... Det här är ingen singel liksom. Så man la den på... B-sidan av God of Thunder tror jag att det var. Jag tror det var God of Thunder som man släppte som singel. Och B-sidan la man Beth för att ja, man kan ju lägga någonting där som inte någon ändå kommer att spela. Spelar ingen roll. Visar sig då när man skickar ut den här låten, den här singeln till alla radiostationer att de flesta DJs, radio-DJs som lyssnade på den här låten, de vände på skivan och började spela Beth istället för att spela det som var A-sidan. Vilket gjorde att Beth blev en av Kiss allra största hits. Och det är lite lustigt hur saker och ting kan ändra sig och bara hampa sig som det heter. Så nu tar vi och lyssnar på den fina balladen Beth med Kiss och på sång The Catman, Peter Criss. Beth, I hear you calling, but I can't come home right now. Me and the boys are playing, and we just can't find the sound. Just a few more hours, and I'll be right home to you. I think I hear them calling. Oh, Beth, what can I do? Beth, what can I do? You say you feel so empty, that our house just ain't a home. I'm always somewhere else, and you're always there alone. Just a few more hours, and I'll be right home to you. I think I hear them calling. Oh, Beth, what can I do? Beth, what can I do? Make a pit stop hos Peugeot. Rusta din bil med tillbehör för hela året. Motorvärmare, lastbågar och takbox. Vi har massor av tillbehör för alla dina äventyr. Peugeot, vi är med dig hela vägen. McDonald's sponsrar över 160 barn- och ungdomsföreningar runt om i Sverige. Och nu döper vi om en av våra mest populära menyer efter lokala idrottslag. För varje såld meny går pengar till att fylla de minsta lagkassorna. Välkommen till McDonald's. Hallon Företag är mobiloperatören Hallon. För företag. Hallon Företag har alltså företagsabonnemang som är enkla, billiga och utan bindningstid. Har du företag? Gå in på hallon.se och klicka på företag. Välkommen till Hallon Företag. Precis som vanligt har vi på Netonet grymma lagerpriser på en massa schysst hemelektronik. Så oavsett om du är ute efter en ny platt-tv, gamingdator, surfplatta eller den senaste mobilen, så har vi lagerhyllorna fulla. Och du vet väl att du kan hämta prylarna direkt, få dem levererade till din bil utanför lagershoppen med drive-thru, få fri frakt eller få hem dem redan nästa dag med expressleverans. Det är supersnabbt, precis som den här radioreklamen. Netonet. Snabbt, enkelt, lagerpris. Audi Approved Plus är vårt sätt att erbjuda dig en nästan ny Audi med trygghet på köpet. Bilarna har noga kontrollerats av våra experter, erbjuds med förmånliga serviceavtal och har en garanti på 12-24 månader. Du hittar din lokala Audi Approved Plus-återförsäljare på audi.se. Lyxigaste sviten i Paris. Va? Typ 200 kvadratmeter med eget gym. Nej. Ett spa. Vi hade en butler som kom och servera oss ostron till något vid middag. Men gud. Guldsal. En vecka tidigare. Alla hjärtans dag. Ja. Nej, jag skulle inte tro det. Jag tycker det känns urfånigt mellan dagar som man skulle på fira. Var det bra så? Ja, tack. Eller jag kan ta en sån där trisslott också. Triss. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Speltur. För dig över 18 år. Vi på Volvia vill göra livet med bilen lite enklare. Oavsett om du har en ny eller lite äldre Volvo så har vi en försäkring för dig. Hos oss får du snabb skadeservice och i vår app kan du ta bilder på skadan och skicka direkt till verkstaden. Så slipper du ta dig dit för att visa upp bilen. Vi är med dig hela vägen. Läs mer på volvia.se. Bli en del av en laddbar värld i vinter. Med familjekombin Kia Ceed Sportswagen och den sportiga crossovern Kia Exceed har vi på Kia något för vinterns alla aktiviteter. Privatleasen laddhybrid från 2995 kronor i månaden. Kia. Movement that inspires. Stormen som lamslog. Allvarligt. Vad är det som händer med vårt klimat? Det är frågan som definierar allt vi gör på Vattenfall. Vi har bestämt oss för att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Följ med oss på vägen dit på vattenfall.com. Just som vi började ta världen utanför för given förändrades allt och hemmet blev vår värld. Men samtidigt vidgades rummet för de egna tankarna och samtalen med våra allra närmaste. Och vem vet vad vi mer kan upptäcka i denna nya värld. Hitta hem på hsb.se. En intelligent värmepump från Nibe anpassar sig till dina värmebehov. Det är en värmekälla för dig som vill sänka energiförbrukningen, leva mer hållbart och skapa ett perfekt inomhusklimat. Gå in på nibe.se och upptäck vår nya S-serie, en värmepump för dig som vill leva smart. Är du också trött på mörkret? Kör märket från solen och se fram emot ljusare tider. Privatlisa Seat Leon, Arona eller Ibiza från 1995 kronor per månad. Hitta din närmaste återförsäljare på seat.se. Hej, det är Lina från Linas matkasse. För 13 år sedan startade jag och min bror det som idag är Sveriges populäraste matkasse. Nu har vi lanserat en stor nyhet. Sätt ihop din egen veckomeny med över 40 rätter att välja mellan. Beställ nu på linasmatkasse.se så får du 30% på dina två första matkassar. Smaklig måltid. Vet ni vad jag har gjort? Jag har samlat mina lån och sänkt min månadskostnad. Ganska mycket faktiskt. På smarta.se. Smarta jämförde banker och långivare med bara en kreditupplysning. Fyra olika smålån blev till ett. Smart va? Ta smarta lån du med. Smarta. Funderar du på att starta eget? På trygghansa.se kan du enkelt teckna företagsförsäkringar som är anpassade efter din bransch. Så är det en sak mindre att fundera på. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Okej, okay. Skulle du välja tvättsåpa eller hörselkåpa? Alltså, vi behöver ju såpa till städningen, eller hur? Ja, fast väljer man hörselkåpan, då slipper man ju höra folk klaga på städningen. Staples! Allt du behöver till din arbetsplats. Från tvättsåpa till hörselkåpa. Vässa dina matlagningsskills med Elon och fixa en proffsugn från Husqvarna med ångfunktion. Just nu för bara 9995. Kom ihåg, vi levererar, installerar och återvinner. Välkommen till våra butiker eller elon.se. När vi byggde nya Caddy Cargo så tummade vi inte en tum på kvaliteten. Vi tycker att ni fastighetsskötare och alla andra företagare förtjänar ett riktigt bra hantverk. Och för att hålla dig säker i trafiken har vi dessutom försett nya Caddy Cargo med Front Assist som hjälper dig att bromsa automatiskt. Volkswagen Caddy Cargo. Ett riktigt hantverk. And now back to music on Pirate Rock. Yeah. Sevenfold heter bandet. Och du lyssnar på Helgmorgon där vi ska ha nyheter om en liten stund. Men vi kommer att hinna smälla in Smash Into Pieces med Rise Up innan det. Håll till godo! Young hearts take all the deep cuts, old scars here to remind us of who we are, how far we've come. We fall so we can get back up, fall down, down on our knees with our face straight up. Piece by piece we will pick ourselves back up again. Tearing down these walls, dreaming of a new horizon. Out of ashes we will rise, rise up. Throw us to the wolves and we'll show you what we're made of. Out of ashes we will rise. Rock, the home of rock music. Nyheter från TV4 varje heltimme på Pirate Rock. TV4-nyheterna börjar med att regeringen vill öka kontrollen av personer som innehar eller hanterar sprängämnen. Bland annat ska lämplighetsprövning göras. Det här sa inrikesminister Mikael Damberg på en pressträff för en stund sedan. Vi föreslår nu ökad kontroll över de som hanterar sprängämnen. Det är viktigt för att säkerställa att sprängämnen inte hamnar i orätta händer. Vi föreslår bland annat att lämplighetskontroller införs, inför tillståndsgivningen ska skärpas och utökas till fler personer. Olämpliga personer ska inte få hantera explosiva varor. Och läkemedelsbolaget AstraZeneca kommer att leverera fler doser coronavaccin än väntat till Sverige. Det säger vaccinsamordnare Rickard Bergström till SVT. AstraZeneca meddelade igår att man hittat fler doser och därför kommer öka sin leverans. Och vi avslutar med att risken för brist på vårdplatser är stor på ortopeden vid Östersunds sjukhus inför det stundande sportlovet. Det varnar avdelningschefen för. Orsaken är personalbrist på grund av coronapandemin och främst saknar avdelningen sjuksköterskor. Tack för det TV4. Fina nyheter där. Ni lyssnar på Pirate Rock och Helgmorgon. Där är Clutch. You're as cold.

Come tell me the reason, come tell me the rhyme. When you look for independence and you get what you want, how come you look back thinking, what have I done? But time and again, it dawns on me, it's the price we pay for liberty. Well, I should have known, we all need a place to call. Tonight, we all need a place to call home. Oh yeah. Uh-huh. Oh yeah. Mm, det trallas fint här på slutet i A Place to Call Home, en låt av med Joey Tempest. Från 95 tror jag faktiskt. Innan det var det Clutch med Cyborg Bergen. Jättebra låt från deras underbart fina skiva Earth Rocker. 1992 så släppte ju ZZ Top sin Greatest Hits skiva. Den första, sen har kommit flera sen dess faktiskt. Och med på den låten finns två nya låtar. Det är dels Gun Love, men det är också en Elvis Presley cover, nämligen Viva Las Vegas. Och i ZZ Tops version så får den lite fin sequencer. Fart. Bright light city, gonna set my soul.

Vi skräddarsyr det paket som passar just dig. Välkommen in till oss på Toyota i Kungälv. And now back to music on Pirate Rock. Heter albumet som kom för länge, länge sedan på 80-talet nämligen, och Breathless heter låten med detta fantastiskt fina band som ojämnt, men i sina bästa stunder helt briljant. Jag pratar om Quiet Riot naturligtvis. Det här är Helgmorgon och jag heter Jonas, och fram till klockan 12 så är det jag som är ditt bilbatteri i tillvaron, skulle man kunna säga. Om en liten stund så ska vi ha programpunkten Lördagslömsk, en programpunkt där vi i detta program spelar musik som till vardags inte alls hör hemma i den här kanalens musikutbud, men som idag får göra det helt enkelt. Lite Corrosion of Conformity skulle jag säga. Här är en underbar låt som heter Clean My Wounds. Håll till godo. Now the world. are listening to Pirate Rock. Still had been found. Gary Moore, Over the Hills and Far Away, och innan det Corrosion of Conformity, Clean My Wounds, och nu lite lördagslömsk. Pirate Rock, the home of rock music. Ja, the home of rock music indeed, men i just den här programpunkten som heter lördagslömsk så spelar vi ju lite annan musik. Vi vidgar våra vyer, breddar våra ramar. Ja, är nyfikna på livet helt enkelt, så att vi vill testa lite andra saker än bara hårdrock och rock i den här programpunkten. Och i den här programpunkten idag, lördagslömsk, så tänkte jag faktiskt att vi skulle hylla en man som vi nåddes igår av beskedet att den store jazz- och fusion-pianisten Chick Corea gått ur tiden, 79 år gammal. Och Chick Corea var en man som hade haft väldigt många järn i elden. Han började redan på 50-talet att spela och var tidigt en medlem i Miles Davis, den stora jazztrumpetaren med Miles Davis band, och han var en viktig kugge i det som sen gjorde att Miles Davis gick till ett lite mer kanske elektriskt jazzrockigt håll ett tag där. Men Chick Corea själv gick vidare. Han bildade ju ett band, eller han var med i ett band som heter Mahavishnu Orchestra, som är väl jäkligt, jag gillar Mahavishnu Orchestra väldigt mycket. Det är spretar ganska mycket. Det är liksom någon slags jazzrock i botten, men det är väldigt progressivt. Alltså det är nästan symfonirock också, så det är en väldigt coolt band. Om man vill kolla upp det så kan man göra det. Det finns många bra skivor med Mahavishnu Orchestra. Man ska inte låta sig luras av namnet som låter som att det är någon new age musik, för det är det inte, verkligen inte, utan Mahavishnu Orchestra, det är ganska hård jazzrock liksom, med naturligtvis då svinduktiga musiker. Jag tror Billy Cobham var med till exempel på trummor. Han är ett as på trummor. Och efter det så bildade han någonting som heter Return to Forever med Stanley Clarke på bas bland annat, som sen spelar med Weather Report. Och det här är ju nördkunskap för sådana som gillar jazzrock och fusion. Och jag har varit inne, jag är inte så mycket där inne nu för tiden, men jag var under en period i mitt liv inne på utforska väldigt många olika musikstilar, bland annat då den här 70-tals doftande versionen av jazzrock eller fusion eller vad man ska kalla det för det, sen så efter 70-talet så det blir lite för slickt. Det blir som all musik under 80-talet som kom från någon slags progressiv utforskande del, så blev all den musiken blev lite mer slätstruken in på 80-talet. Men vad jag nu ska säga är att vi ska lyssna nu på Chick Corea och Return to Forever, tänkte jag, som en liten hyllning här. Och vi tar fram en skiva som är väldigt fin, som heter Romantic Warrior, där vi sätter oss tillbaka i vår länsstol och lyssnar. Thank you. Helvete vad det svänger. Return to Forever med Sorceress från plattan... vad fan heter plattan? Jag måste kolla. Hjälp, hjälp. Det heter ju Romantic Warrior, så är det. Ja, vi spelar den plattan och den låten med det bandet för att hylla Chick Corea, jazzpianisten som precis gått bort här i dagarna. Detta och mycket annat får du dig till livs om du lyssnar på programpunkten som heter Lördagslömsk här i Helmorgon. You are listening to Pirate Rock. Priest, det var skönt att komma tillbaka till hårdrocken där, kanske efter all den här jazzrocken som vi hörde innan här i Lördagslömsk. Det här var en låt som Judas Priest levererade på sin platta British Steel, lite av en genombrottsplatta för bandet. 1980 kom den, det är den med handen som håller ett stort rakblad där, och ja, så alltid blir jag lite äcklad av det, för att det skär in i fingrarna på ett äckligt sätt, tycker jag. Så att det ska jag inte tänka på nu här, utan vi går vidare och säger att nu är det dags för något helt annat som inte har med Judas Priest att göra, utan någonting som kom förra året som heter Infinite, det är låtens namn. Goldfinger heter bandet och låter gör de också så här. I'm you got what you wanted, don't you understand? That I'm running much faster than I ever did before. And you're not in the position to make that demand. Spelar ju bäst musik alltså. Västkustens bästa rock. Pirate Rock. Tänk på ryggen när du lyfter hem all apelsin. Veckan ut får du hela 2 kilo för bara 19,90. Och självklart fler erbjudanden och kuponger i appen Lidl Plus. Välkommen till Lidl. Allt annat är olidligt. Audi Approved Plus är vårt sätt att erbjuda dig en nästan ny Audi med trygghet på köpet. Bilarna har noga kontrollerats av våra experter, erbjuds med förmånliga serviceavtal och har en garanti på 12-24 månader. Du hittar din lokala Audi Approved Plus-återförsäljare på audi.se. Lyxigaste sviten i Paris. Va? Typ 200 kvadratmeter med eget gym. Nej. Ett spa. Vi hade en butler som kom och serverade oss ostron till något vid middag. Men gud, guldsal. En vecka tidigare. Alla hjärtans dag. Ja. Nej, jag skulle inte tro det. Jag tycker det känns urfånigt med alla dagar som man skulle på fira. Var det bra så? Ja, tack. Eller jag kan ta en sån där trisslott också. Triss, plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel Tur. För dig över 18 år. En intelligent värmepump från Nibe anpassar sig till dina värmebehov. Det är en värmekälla för dig som vill sänka energiförbrukningen, leva mer hållbart och skapa ett perfekt inomhusklimat. Gå in på nibe.se och upptäck vår nya S-serie. En värmepump för dig som vill leva smart. Hej, ursäkta, får jag bara ställa en snabb fråga? Ja, absolut. Vart träffade du din partner? Vi träffades på en dejtingsida, justkiss.se. Det var på justkiss.se. Jag träffade honom på nätet, på justkiss.se. På justkiss.se. Vi träffades på justkiss.se. Och honom träffade jag på justkiss.se. På justkiss.se. På justkiss.se. Du, jag registrerar mig på justkiss.se. Oh, henne träffar jag på justkiss.se. Ja, det är Kenneth. Ja, men tjena Kenneth. Mattias här från spelbolaget. Ja. Jag kommer försöka blåsa dig på lite pengar genom att uppge att du har vunnit en stor vinst. Va? Är det sant? Ja. Jag kommer be dig godkänna en inloggning via BankID för att kunna sätta in den här vinsten. Men i slutändan, Kenneth, ja, så innebär det att jag tömmer ditt konto på alla pengar. Ja, ja, men det låter ju toppen. Mm. För jag har inte varit inne på säkerhetskollen.se. Jag har Sveriges samlingsplats för säkerhet online och lärt mig att känna igen bedragarnas metoder. Ja, men perfekt, Kenneth. Ja. Har du ditt BankID där? Ja. Ja, men då börjar du att ta fram det och så skriver du in ditt... Varför vänta på skattebeskedet? Visste du att du kan få din deklaration redan i början av mars? Det enda du behöver är en digital brevlåda. Hälften av alla vuxna har redan Kivra. Så ni behöver inte lyssna så noga. Men ni som inte har det, skapa ett konto gratis med vår app eller på kivra.se. Men senast den 25 februari om du vill ha ditt skattebesked tidigt. Kivra. Digitala brev och kvitton. Ett 14-faldigt leve för Subaru-ägarna. Hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra. Ja, för 14:e året i rad är Subaru-ägarna i topp på listan över Sveriges mest nöjda bilägare. Välkommen till vår jubileumsfest på subaru.se. Nya Speedy-spel har kasino, sport och lottobetting under ett tak. Testa alla tre med vårt välkomsterbjudande. Vid första insättningen får nya spelare ett sportspel, ett lottobettingpaket och bonuspengar på kasinot. Speedy-spel. Spel utan krångel. Glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Regler och villkor gäller. Hej, det är Lina från Linas matkasse. Vi har lanserat en stor nyhet. Nu kan du sätta ihop din egen veckomeny med över 40 rätter att välja mellan. Det har verkligen blivit succé hos våra kunder. Beställ på linasmatkasse.se nu så får du 30% på dina två första matkassar. Smaklig måltid. Du kan inte ta mig ändå, spelar ingen roll. Du kan inte ta mig, du kan inte ta mig runt, runt, runt. Och sen box, sida, sida upp. Woho! Jag äger. Vad gör du på din bonustimme? Nu bjuder Göta Energi på en timme el om dagen. Välkommen till Göta Energi, för dig som gillar billig el. Och efter att ha hittat glädjen och enkelheten med elbil laddade han lyckligt sin Nissan Leaf i alla sina dagar. Slut. Kan du inte läsa en normal saga, pappa? Absolut, älskling. Det var en gång en Nissan Leaf. Pappa! 100% eldrivna Nissan Leaf är den perfekta familjebilen. För att hålla din familj nöjd, privatleasa Leaf. Från bara 3199 i månaden. Gå in på nissan.se för mer information. Tjena, Pontus Gårdinger här. Visste ni att snabbare.com nu har delat ut över 300 jackpotvinster? Och vi hoppas att det ska bli ännu fler, så därför får alla nya spelare just nu jackpotvins på de populäraste spelen med miljoner i potten. Wow! Spela snabbare på snabbare.com. Bli en mästerkock med Elon och skaffa en spishäll från Husqvarna med extra snabb uppvärmning för bara 6995. Kom ihåg, vi levererar, installerar och återvinner. Välkommen till våra butiker eller elon.se. Nu kan du få din almaco precis som du vill. Med kött, kyckling, vego eller crispy cheese. Via McDelivery, takeaway eller i vår drive-thru. På McDonald's. När vi byggde nya Caddy Cargo så tummade vi inte en tum på kvaliteten. Vi tycker nämligen att ni snickare och alla andra företagare förtjänar ett riktigt bra hantverk. Därför försåg vi nya Caddy Cargo Maxi med marknadens bredaste sidoskjutdörr, stor nog att lasta in en hel Europapall. Volkswagen Caddy Cargo, ett riktigt hantverk. And now back to music on Pirate Rock. We'll be right back. of Cain heter låten. Det är en låt av och med Danzig som finns med på Danzigs första platta, och den kom ju 1988 som ni kanske känner till. Mm. Väldigt bra skiva. Det här är programmet Hellmorgon. För er som inte har riktigt insett det ännu så är det det. Och det är ett program som går lördagar och söndagar mellan 9 och 12. Ett program där vi hjälps åt att vakna, komma igång med helgens bestyr, vare sig de är frivilliga eller påtvingade. Innan nyheterna så kör vi Tom Petty and the Heartbreakers into the Great Wide Open. Eddie waited till he finished high school. He went to Hollywood, got a tattoo. He met a girl out there with a tattoo too. The future was wide open. They'd moved into a place they both could afford. He found a nightclub he could work at the door. She had a guitar and she taught him some chords. The sky was the limit. Into the said it always played from the heart. He got an agent and a roadie named Bart. They made a record and it went in the charts. The sky was the limit. His leather jacket had chains that would jingle. They both met movie stars, partied and mingled. Their A&R man said, I don't hear a single. The future was wide open. Varje heltimme på Pirate Rock. Vi börjar med att berätta att en tonårspojke som misstänks ligga bakom ett mordförsök på ett internetcafé i Malmö i veckan nu har blivit gripen och anhållen. Han flydde till fots efter händelsen men kunde igår gripas i en bostad, skriver Sydsvenskan. Enligt tidningen så är han 17 år gammal. Över hälften av Sveriges regioner tror sig ha en spridning av den brittiska coronavarianten, rapporterar SR. Samtidigt så kommer nya siffror från smittoutbrottet på batterifabriken Northvolt i Skellefteå. Ungefär var femte av de över 150 som bekräftats covid-smittade där har Storbritannien-mutationen. Och chattprogrammet Slack, som används på många företag, uppmanar nu de som använder Android-versionen av tjänsten att byta lösenord. Där rapporterar sajten Android Police. En uppdatering ska ha gjort att användares lösenord har sparats i läsbar text, vilket är en säkerhetsrisk. Slack har skickat ut e-post om att det är bra att byta lösenord, särskilt om man använder samma lösenord för flera konton. Och det var TV4-nyheterna med Mikael Klintevall. Sabbath. från 1971 och skivan Master of Reality hör du här i Helmorgon. Ett band som förmodligen lyssnat ganska mycket på Black Sabbath och på annat också för den delen är Big Elf från Amerikas Förenta Stater. Det här är Sunshine Suicide. Med låten Sunshine Suicide, en låt som finns med på deras skiva Hex som ni kan kolla in tycker jag. Gör det för all del, och mycket annat kan ni kolla in också om ni vill. Fan vad tramsig, ursäkta mig att jag är så tramsig. Det blir så här ibland, man sitter själv i en studio, en radiostudio, och då blir det liksom, man har bara sig själv som sällskap, och det är ganska begränsat som ni förstår. Pirate Rock, the home of rock music. Och innan den lilla reklamen som kommer här alldeles strax, så tänkte jag, förstår ni, att vi skulle göra någonting mysigt tillsammans. Nämligen det att vi skulle plocka fram en skiva från år 1980. En skiva som heter Cultosaurus Erectus. Och då är kanske de som gillar gammal rock från tidigt 80-tal redan har insett att det handlar om Blue Oyster Cult jag pratar om här i detta program. Och Blue Oyster Cult är ett fantastiskt band som jag som alla, de flesta andra, så hörde jag naturligtvis först Don't Fear the Reaper, som ju är deras stora hit, och tyckte väl att den var jättebra. Men sen så tog jag mig liksom inte riktigt vidare. Jag köpte någon skiva och lyssnade in och tyckte att det här var ganska bra. Men sen har de liksom vuxit på mig. Jag har köpt lite fler plattor och lyssnat på lite fler plattor med dem och insett att det är ett fantastiskt band. Och den här skivan som jag då köpte, ja, nu kanske det är, ja, det måste då, kanske 10 år sedan då, så den var liksom, den blev så här, åh, den här är fantastiskt bra, lyssna. Det är liksom den här mjuka, lite mjukare hårdrocken med jättefina melodier och super skönt lir. Det älskar vi. Låten vi ska spela från denna skiva med Blue Oyster Cult heter Lips in the Hills, och den låter precis faktiskt exakt så här. I slipped, don't have a new face.

the heavens and see it shine. Satellite med The Hooters här i Hellmorgon. Och jag heter Jonas faktiskt. Det har jag ju sagt säkert många gånger idag, men det tål upprepas. Och fram till klockan 12 så är det jag som är programledare här i kanalen faktiskt. Och brer ut mig som en blob här i studion. Det ska bli så skönt. Åh, nu sträcker jag på mig. Åh, gud vad skönt. Ja, det här programmet som hjälper även dig som lyssnar att sträcka på sig lite. Och få in syre i kroppen för att vi tillsammans ska kunna ta oss ut i denna vackra natur som vi nu har tillsammans här. Om en liten stund så tänkte jag att alldeles strax faktiskt berätta hur vädret är idag. För det är någonting som jag antar, jag anar, jag känner det liksom, att det är någonting som ni verkligen, verkligen är sugna på att få reda på. At home, drawing pictures. Money didn't care, came down on me, the wicked. You are listening to Pirate Rock. Med Helix från en skiva som är den är inte ny nu då, men den är ju 5 år gammal, så den är ändå ny jämfört med hur gammalt bandet är, om ni förstår vad jag menar. En skiva som kom 2016 som heter, och har ett vitsigt namn, nämligen ett ordvitsnamn, nämligen Rocket Science, och då är det inte Rocket Science, alltså raketvetenskap, utan Rock It Science. Rock It Science. Åh, ni förstår ju själva. Himla kul. Himla kul. Innan det var det Pearl Jam med Jeremy från den klassiska debutplattan med detta band som heter Ten. En skiva som delar många hårdrockare. Man anser att det är inte riktig hårdrock, och då kan man inte lyssna på det. Vilket jag anser det är fruktansvärt larvigt. En taskig inställning har man till livet då, om man säger så. För att musik är ju bra musik. Oavsett vad den faller under för genre, så hävdar jag att det är, så behöver man inte gilla, man måste inte gilla Pearl Jam. Om man inte gillar Pearl Jam så är det en annan sak, men man ska inte säga jag gillar inte Pearl Jam för att de inte är riktig hårdrock. Då tror jag att man behöver omvärdera sin tillvaro lite. Mm. med Nazareth. Men vädret då, Jonas, hur blir det med det? Skulle du inte säga hur det blir? Jo, det ska jag. Det har jag lovat och det ska jag göra nu. Vi snackar om en ganska solig dag där vi kommer att få temperaturer mellan 2-3 minus ner till 5-6-7 minus beroende på var någonstans i vårt område man befinner sig. För det är ju så att ju längre ifrån storstäderna du är, desto kallare är det, för det är mycket i städerna som värmer upp, det vet ni. Men ingen nederbörd och inte speciellt blåsigt heller, så att idag kommer det vara en sån här dag när det är helt magiskt, tror jag, att vistas utomhus. Kanske grilla lite, kanske gå ut med hunden en extra vända, till och med bara för att det är kul. Och det är inte ofta det händer kanske, men det händer kanske idag, så kan det vara. Nu så plockar vi fram ännu en gammal klassiker, och inte, alltså när vi säger en gammal klassiker, Love Hurts med Nazareth är en superklassiker. Det här är ju inte en klassiker så tillvida att det är en superstor hit, men bandet är ett klassiskt band och de heter Backman Turner Overdrive, och låten är jättebra och heter Hey You, så lyssna på den nu, okej? Okay? Overdrive, Hey You, här i Hellmorgon i Pirate Rock. Den här lite mjukare hårdrocken är någonting som jag tänkte vi skulle fortsätta på den banan faktiskt idag. Jag är sugen på det. Ett band som jag såg en dokumentär om nyligen, REO Speedwagon, står på tur här. Konstigt med de här banden som man tänker ska vara de här balladbanden liksom, att de ska ju vara så himla mjuka och fina, så visar sig att de är riktiga partyprissar och har problem med både den ena och den andra substansen. Så gå in och kolla om ni hittar någon dokumentär på YouTube om REO Speedwagon, så kolla där, ska ni få se. Den här låten heter Love is a Rock. My love is a rock.

vad ska vi kalla dem för, buspojkar. Det här är programmet Helgmorgon, men det är inte det så himla länge till, därför att jag står i begrepp att ge mig iväg ut i det fina vintervädret här. Och hoppas att ni har haft en par trevliga timmar här tillsammans med mig. Och imorgon klockan 9 så står jag här igen och är mysig och fin och härlig och ger er förhoppningsvis det ni vill ha i alla fall i form av musik. Jag tänkte lämna er med en Toto-låt som är från en skiva som inte alltid plockas upp i radiosammanhang, men som vi här på Pirate Rock gillar att plocka upp. En skiva som heter Falling In Between, som inte är en av de mest kända Toto-skivorna, för den är nämligen ganska så ny. Men jag vill ändå att du som lyssnar nu sätter dig ner och verkligen lyssnar. För det här är låten King of the World, och den är fin så då. Vi hörs imorgon. Adjö, adjö, adjö. Listening to Pirate Rock.